को रायतों के टाइटल देखते हैं। रुको का टॉपिक है तौहीद की निशानियां, हर तरफ फैली हैं। आयत नंबर 1 का टॉपिक है अजाब का शौक जल्द पूरा होगा। आयत नंबर 2 का टॉपिक वही की हकीकत। आयत नंबर 3 और 4 इनका टॉपिक है हकीर इंसान, खालिक का इंतहाई नाफरमान। आयत नंबर 5 से 7, 5 to 7, चौपाए और इंसान। आयत नंबर 8 सवारी के जानवरों की हुर्मत। आयत नंबर 9 तकवा बेहतरीन ज़ादे राह है। बस जी, चलिए इस रुकू को पढ़ने के मकासद नोट करेंगे। पहला मकसद है अल्लाह ताला से डरने की हकीकत को जान सके। अगला मकसद है कयामत की अलामात को जानकर अपने लिए अमल के नुक्ते नोट कर सके। तीसरा मकसद है कायनात के अंदर फैली हुई निशानियों को देखकर अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सके। अगला मकसद है बेजुबान जानवरों की हालत पे गौर करके अपनी जुबान का सही इस्तेमाल कर सकें। अगला मकसद है जमाल और नफे की हकीकत को जानकर अपने आप को चेक कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन तमाम मकासिद में पूरा फरमाए। तिलावत सुनेंगे इन आयत की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون